і бути причисленими до мучеників. Це ж вона, права віра, кріпила кремезне низове лицарство і дала йому силу стати на прю з найміцнішою Османською імперією і разити її в саме серце над звированими водами Босфору. Віра предків і віра в українську правду надихнула Зиновія Богдана і підняла року Божого 1648-го на Польщу буруни Хмельниччини. Великою вірою горів і творив Шевченко. І вона збудила увесь приспаний український народ до нового життя. Висока віра півстоліття пізніше вишикувала базарських лицарів над розритою могилою. І їхній заповіт, заповіт невмирущих 1917-1921 років, зродив усю сучасну українську визвольну боротьбу. Чуємо в собі присутність великої і чинної віри. Бачили і бачимо чини наших друзів, що не вагаються в ім'я її наразити і покласти своє життя. Жива віра. Віра, що не спиняється перед жертвами. Та, що перемагає. Тож в найчорніший, блюзнірський час не покидає нас певність нашого остаточного тріумфу. Він діяв відповідно до своїх поетичних творів. Слова «Держава не твориться в будучині, держава будується нині» були словами, які повели його у вир визвольної війни і покласти своє життя в боротьбі за українську державу. А у 1944 році він був закатований гітлерівцями у концентраційному таборі Заксенгаузен. Але його справа, його праця, як і інших борців, не вмерла. А він живий своїми творами, своїми думками, своїми прагненнями, які передались нащадкам і живуть у нашому сучасному середовищі. Юрій Липа, 1900-1944 роки. Син Івана Липи. Публіцист і письменник, поет і перекладач, учений, видавець, історик, лікар, куратор медичної служби УПА. Досконало володів французькою, англійською, німецькою, польською мовами. Як поет, Липа видав три поетичні збірки: «Світлість», «Каліш», 1925 рік, «Суворість», «Прага», 1931 рік, «Вірую», «Львів», 1938 рік. Як прозаїк збагатив українську літературу історичними повістями «Гетьман Іван Мазепа», «Козаки в Московії», брошурами «Призначення України», «Чорноморська доктрина», «Розподіл Росії». Найвагомішою прозовою працею став тритомник, названий «Нотатник», у якому увічнив самопосвяту лицарів українських визвольних змагань. Тут детально висвітлені постаті української революції, як позитивні, так і негативні. Ті, хто будували державу, ті, хто її розвалювали. Липа не лише інтелектуал, він воїн. Загинув 19 серпня 1944 року від рук НКВД-стів на тортурах. Сучасники повинні розвинути і збагатити думки Липи про призначення України, переповнитися вірою в наше майбуття.